روچک آیه نجات ده، نه آیه هر سال حج نجات ده، نه آیه بلاه بلایی مهمانی ده یک آیه نجات ده، نه آیه صدقات، نه آیه خیرات، هیچ چیزی آیه نجات نده. و چنان گرفتار بی بخاطر همین نمازا که تصور نجات چای زینه درکه. و توبه واقعی انسان هایی که توبه واقعی کو، نه توبه غیر واقعی که یکی گوشی چون رمضان من چه گناه توبه بلند چون شوال لوگ پیر بی گوڑا پدا روز از نو روزی از نو بی اشیا و پیسرا، یعنی اراده ای و توبه نبی شیا و پیسرا اراده ها که گناه بکن بلے شوالت شروع کنو شی گناہ. توبه واقعی همائیں که انسان خالصانه توبه کن و گناہ چه دست کشی. کسانی که توبه واقعی کو یہ هم قابل تبریک ہیں، یہ هم قابل تحنیت ہیں، خداوند ذوالجلال جل جلاله برایشان ارج قائلین. گناہ بزرگان فرمانا که فقط وقتی گناهکاری الله حضور فقط اظهار و اقرار کنه، هر جا مغش ما گناهکاره ما فلان گناه کته فایده اینه، یا تو هنچین ساختگی توازوی لوٹه بکنه، یا اشی که ای علیاذ بالله وقتی جرأت در برابر گناه لوٹه نشان بده، بعضی افتخار کن به بعضی گناه ها، من فلانی چو جد، من فلانی چو کشت، فلانی مال ما چو وارد، یه درو خطرناکم. افتخار به گناه کفر کتابا نوشته، یه کفر کنگش به گناه افتخار. الله تعالی فرمونه لا يحب الله الجهر بالسوء، الله یه خبر دوست نبی که یکی گناه علنی بکن، گناه یکی چرکا کن، یکی علنی کن، اشی جرم چند برابر اشی باغیم بغاوتگریم که گناه علنن انجام دن، که یعنی چی؟ یعنی خدا بیه منه بگیری نه، خدا عاجزه ماشین یه گناه انجام ده، من یه روشک پروشت ماشین غذاوا در ملای عام نبزرگان فرمانش وطی گناهکاریه، وطی گناهکاریا الله بارگاه فقط اقرار کنه که من گناهکارم، چون معاف کنو که الله هی زید و عمر نه که تو آیده ما اوشه ما گناهکارم، اشده ما اوشه ما گناهکارم، و تی گناهکاریا پوشیده بدار. نکته قابل توجه پده در معافی گناهان، شما یه حدیث فراوان اشکتم که رمضان شریف یک خوبی همشه که انسانان گناه سوچی، و رمضان معنا هم یه معنای همشی کنه من سوچک، یعنی انسان گناه سوچی محو که نابود که، انسانان گناه معاف با بکم مکین عملی معاف با بکم مکین بهانه‌ای معاف با، تنها یک شپی تو که بارین چندین هزار انسان معاف کنه که بی شبهای قدر بسیاری معاف بی، شب عید معاف بی، بله اشیا ما و شما بفهمیم که یه درو حق الله هم که معاف با، حق الناس نه، هم مردمانی حق نه که معاف با، اگر خداوند ذوالجلال مردمانی حق معاف بکن علیعاذ بالله گوده اشی ظلمی، و الله تعالی ظلم و برای وقت روانه داری. ما شما یه فریبا مبرین که الله تعالی کریمی، الله تعالی کریمی همشه که حقا به حق دار رسینی، الله تعالی کریمی همشه، یه کریمیه نه که دیگری حقا بدن دیگری آیا خوشحال بکن تو آیا حق بلی گاره، الله تعالی چوشه کریمی نه که دیگری حقا زائی بکن علیعاذ بالله ظلم روا بداری، الله کریمی که هر کسی حقا گری و آیا دن، حق الناس معاف نبی. بعضی مردم نالان چهمید حرامواران چهمید ساهران سهر، بسیاری از مردم پریشان چهمید سهر کنوکان، کہ پیغمبر فرمانتا سحر کفری، ساحر کافرین، وہ کتابہ نوشتا کہ ساحر واجب القتل، باید کشک بھی حکومت اسلامی یا باید بکشی بر ملے عام جلوی مردم بدون جهت. کئی مثلا سحر کا یک مردمی ها کشی بیمار بی یا زندگیان لوٹی خراب بکن، دو نفر زندگی ها تازه شروع کتا یا دیرن شروع کتا لوٹی شان زندگی ها به هم بجا، شان از هم متنفر بکن یه مردین و جنین ها، شان از هم جدا بکن، چکین جور میشی؟ و پدا نرم نرم ها که اعتکاف آنندی و وش وش ها که نماز وانی و همی تصور کن که بس بخشک بی دیگه بهشتی بی، اسی باید قبل از اسی که اللہ تعالی بارگاه بگری باید برو همه صاحب حق دیما بگری، همود باید زار بجن یا بری اللہ دیما مگری، یا بری برو همود بگری او دا وطار ماف بکنائی نید. آهراموار مردمان مال وروک، مردمان مال بروک، و یه ساحر، ساحر کافر یا کسی که رو پدا همی ساحر که رو و تی پولا خرج گن و سحر که مسلمانا، اشی خداوند ذوالجلال جل جلاله بارگاه اشی جواب چیه؟ اشی چی جواب ده اللہ تعالی؟ اللہ تعالی بر یک مقام حق نشته عزیزان من، یک قاضی دنیایی، نه که فریب با رشوه با فراموش بکن، یکی چای چنگالا فرار بکن، تمام انسان اللہ تعالی قبض تو کا کایا، هیچ انسانی فرار نکن. خدایی که بر تمامی جهان حاکمین وتی صفتی آیا وتی نام عدلی ارکتا، چطو انسان حق گار بی ودا، یہ که یک یہ بطور سی ازشی که اللہ تعالی ہمیں گرفتاریا بی ہمشی سرا بیاری. یہ دنیا مکافات جائیں عزیزان من، مشی من یزن یزن بیهی ولو بجداری، کسی که فحشا بکم گو آئی خانواده هم فحشا کنگ بی، اگر هیچ فرد قابلی آئیم بی گو آئی لوگ دیوار فحشا کنگ بی. پیغمبر فرمائیتا یہ دروغ بیران که انسان باید بدن، یہ دروغ حقوقیاں که انسان باید در همی دنیا شان پس بدن، یہ حقواریاں، یہ سیر و ساحریاں، یہ جلادیاں، یہ ظالمیاں، یہ دروغ چیزهاییاں که انسان باید شان همی دنیا یا یہ وبال بمبرائی آخرت انگا و تجاہی رہے. پس حق اللہ هجبر معاف نبی، ای حبر ما شما شر بفهمیم. پرهیزگاران کسان، ای بهترین تبریک برای پرهیزگاران رمضانه که اصل مقصد رمضان همشان پورا کتا، و خصوصا از گناه شهوت انسان باید بسیار پرهیز بکن. یک گناهی که ترکی دشواره، بلکه اگر انسانی ترک بدن پیغمبر فرمانتا که آیی لذت ایمانا و تی دل تو کا احساس کن، که هیچ عملی تو کا یہ کیفیت انسان حاصل نبی که ترک شهوت آ انسان حاصل بی. سعدی رحمت اللہ علیہ گوشی منی پیت وقتی که همه آخری لحظه زندگی رستگا، پدر چون دور عمرش منقضی گشت، مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت. وشی منی پت عمر وقتی که به آخر رسه، یک نصیحت پیرانه منی کو، یک نصیحت خردمندانه که حافظ گوشی به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. یه پیر پیران دانا که یک عمریشان گوازینتا با تجربه یا یک راهی یا شتگا که یه دیگه تازه لوٹا می راه ها بروان و دیر اینچه یه راه گوسته شده، حافظ گوشی یه چه راه و رسما جهل و برزا پیچ و خما یه راه با خبرین یک وقت چوکا نصیحت کن گوشی که من چوتا و تازه یه راه روانه من یه راه واضحین تا گوشو تکون یه راه چطورین چاتا چطورین جهلگ ها چطورین برزگ ها آچوک باید حبر بگیری. نسادی پیت در حالت پیری وفات کنه که انگا سادی کودکن کسانه وی پیت اما اردیا سادی کسانه پیتی وفات بی اوشی منی همین نصیحت کو آخری لحظه یا مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت منی همین یکی نصیحت کو وفات بی آن نصیحت شیعه گوشتی که شهوت آتش است از وی بپرهیز که شهوت آتش است از وی بپرهیز به خود بر آتش دوزخ مکن تیز. وشتی که یه شهوت گری یه شهوت رانی یه یک آسی انسان زندگی تو که انسان زندگی آسوچی انسان آخرت آسوچی انسان دنیا آسوچی انسان جسم روح اعصاب پاک آسوچی چه اشیا پرهیز کن و جهنم آسا و تسرا تیز مکن که یه جهنم آسا هنگا شعله ورکن یه گناه شهوت. بران آتش نداری طاقت سوز به صبر آبی بر این آتش زن امروز. وشتی اگر ترا آ جهنم آس سوچگ قدرت نی قدهنی ای آتش شهوتا یک آبی پر ریج شیا سرد کن و تارا کنترول کن. انسان و حیوان فرق همشیه انسان حیوان نی بلا نسبت انسان یک حساب کتابی ها یک کنترولی ها یک عقلی انسان سر اللہ ها یرکتا که حیوان تو که یه عقل نی. حیاداری خداوند زلجلال جل جلاله بارگاه مزنی ارزشی ها و خصوصا جنینان تو که مولانا عارفی رحمت اللہ علیہ عبدالحی عارفی فرمانی که اگر جنین بی هنرین بازی هنری نزان سوادی امنی بلے حیادارین فرمانی شی جنینی یہ هیچ چیزی نہیں بلے جنینی هستی چون جنین واسطہ مستری مهمترین چیز ہمشی ہیں. اگر سواد بلد نہیں اگر گد دوچک بلد نہیں اگر غذای اٹکنک هم بلد نہیں بلے حیادارین یہ هیچ چیزی نہیں بلے جنینی هستی فرمانی بلے اگر هنرمندیں و بی حیائیں اسی هر چیزیں بلے جنینی نہیں اسی قدو چوکیں بہترین غذای اٹکنوکیں بہترین آشپزیں بہترین رانندیں بہترین کارمندیں واللہ عالم دیکھے ہزار کار بلدیں بے اصطلاح ہر لنکو کا یہ بلکہ ساتھ هنرگواری بلے اسی هر چیزیں ہستیں فرمانی بلے جنینی نہیں یعنی اگر تو لوگا داشتا یہ درو چیز تھی لوگا ہستا بلے جنین ماننی جنین اصل چیز حیاداری ہے حیائی گوان بی بی آدھی کے ہنر گوان بی بان گڑا برابر ہیں نی حیاداری خداوند ذوالجلال جل جلاله کر را مزنی ارزشی ہے. دہلی تو کا کتابہ نوشتا کہ یک بری یک جوان یا وتی مات سوار کتا یا اشتری یا رو گئیں یک جائی گندی یک مچی یک اجتماعی مردم و دے جمع اسی ہم دا اشترا داری رو ہمی مچی طرفا ہمی میڑی طرفا رو جمع گوشی و دا جوستکان کے چه خبریں دا آوشان که بلے ما نماز باران وانے ما چندین باریں که نماز باران وانے بلے چه ہورا خبری نیل ہور نبی اسی یہ جوان ہمیں حبرا گوشداری پدا برگردی کہت حمدہ اوشتر گورا اوشتر اوشتاتا ای مات سواریں اسی یہ مات گوشی پاک دامنی جنینی بھی دامنی پاک حیادار یہ جوان کہے اسی ہمیں اوشتر کہہ رہا اوشتی ہوتی مات دامنا گری اسی کہ اے اللہ بتفیل دامن پاک آمنی ماتے کہ پاک دامنی جنینی هاوره دیم بده اوشی انگه دیر نگوسته گنده که جنبران بسته جنبر گوارم هاور گواری باران الله عزوجلال جل جلاله نازل فرماینی به توفیل همید دامن پاک آیی ماته که خداوند عزوجلال جل جلاله آیی توفیل قرار دهگ بی چون الله کر را ارزشمند پاک دامنی الله تعالی پاکان به توفیل پاک دامنی همی جنینه باران و بهرمند کند رستان حدیث شریفه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی من جاوز الاربعین کسی که 40 سال چای عمر بگذی ولم یغلب خیره شره فلیتجهز الی النار کسی که 40 سال آی زندگی گذشت و هنگت آی خوبی چای بدی گیش مبا هنگا آی تو کا بدی گیشتر ببا گوڑا اشی جهنم روگا آماده بیمی پیغمبر فرمائن گوڑا اشی تو کا خیری نی تا 40 سالگی انسان برسی آی تو کا تحول میں تاغیر میں گوڑا یہ ہمو انسانی کو پیغمبر فرمائن تا اشقیو من شقی فی بطن امیہی کہ بدبخت ہمو ایک موت لاپا بدبخت بیتا پیدا بیتا بدبخت بیتا ہمو 4 ماہگی آئی واسطہ شمی لکا بیتا یہ چھما شمانے یہ سن انسان حالتا باید تغییر بده یہ حالات کہ انسان سرا کائیں یہ باید انسان تغییر بده بسیاری از مسلمانان سهمز و یہ ماہ توکا برای تبلیغ و ترغیب و واز بھی بیان بھی مسلمان تشویق کتا یہ ہم قابل تبریک ہم یہ مزنی فضیلتی کہ یک مسلمانی سبب ہدایت دیگه مسلمانی بھی بزرگترین خدمتی کہ یک انسانی مسلمانی برای اسلام کا ہمشین کہ یک انسانی ہدایت سبب بھی آئی وسیلے یک انسانی ہدایت حاصل بکا ہنچوکہ بزرگترین خیانت بزرگترین جنایت بزرگترین فتنہ ہمشے کے یک انسانی سبب تنفر یک مردمی از دین بی بوتی اعمال مسلمانا چھ اسلام و بدبین بکن یا بدگی یک وسیلی سبب گمراہی مردم بی یک پیشوائی گمراہی یک ملائی گمراہی یک مذهبی مردمی گمراہی دوچار بدعات و خرافات ہیں اسے چنچو بھی دین خیانت کرنے گئے اسے چنچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متہم بھی خیانت کرنے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانی دین تو کا بدعات گرائی رسم گرائی شرک پردازی یہ درو جرمہائے عظیم ہیں نمستری خیانت ہمشہ کے مردم سبب گمراہی مسلمانوں بھی چونکہ مستر خدمت ہمشک سبب ہدایت بھی حدیث شریفہ قیامت روچا وقتی کہ اعمال نامے دے گا بے انسانا یک فردی ہوتی اعمال نامے آکے پچکن چاری 1000 سال حج آئی تو کا نوشتا وائی عمر بھی تا 100 سال 1000 سال حج آئی اعمال نامے تو کا نوشتا یک درود بانے اللهم صل علی سیدنا محمد علی آله و اصحابه و بارک وسلم با عمر 100 سال 1000 سال حج شی اعمال نامه تو کا نوشتا 1000 سال نماز و عبادت و اطاعت و بندگی شی اعمال نامه تو کا نوشتا اسی شی پدا ہمی ہوتی اعمال نامه یا بندی اسی کہ اے اللہ یہ منی اعمال نامے نہیں یہ دگری ہے کہ میرا اشتباہی دے گیتا منی وہ عمر 100 سال بیتا اشتو کا 1000 سال حج نوشتا خداوند ذوالجلال جل جلالہ فرمانی کہ نا ادا کسی اعمال نامہ کسا اشتباہی دے گا نبی یہ تی اعمال نامے یہ ثواب ترا بے برکت ہے ہمیں تبلیغ و ترغیب حاصل بیتگاں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا الدال علی الخیر کفائلہ، یک انسان دیگری اور راہنمائی بکن بطرف یا خیریہ ممکن ہے آیا وطارا آ خیر توفیق مرسید دیگی اکی آ خیرین کارا انجام دن برا آیا ہم ثواب نویستگی بھی انچوک حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت یکیات شطوری لوٹتی، پیغمبر فرمود کہ منا شطور نی بلے فلان انصاری صحابیہ کہ قبرستان نشتہ ودا تیر اندازی تمرین کنگین تا برو حمودا و بگش کے منا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیم داتا منا یک شطوری بدائے آئی شد حمودا اور مرد بسیار خوشحال بھی کہ پیغمبر دیم داتا منی طرفا آئی یک شطوری داد پدائش گزر کے ادا بھی فرمائنتی کہ یا رسول اللہ منا آ مرد شطور داد پیغمبر فرمائنت کہ الدال علی الخیر کفائلہ، من کہ را شطور نیستا من ترا بدے ہوں بلے من ترا راہنمائی کو بھی انچی کسی کا آیا ہستا و تری داد آئی ثواب ما ہم شریکوں نے اللہ عزوجلال جل جلالہ فرمانی یہ درو ہما ثوابا تو مردم بے حج تشویق کو تگاں بے عبادتا بے اطاعتا بے اعتکافا بے نمازا یہ ہما ثوابا کسانی کے خداوند ذوالجلال جل جلالہ ہوا دل گداز چشم اشک بار داتگن یہ ماہ یہ اشکانی قدر کنے کی بھی اللہ ذوالجلال جل جلالہ چقدر یہ اشکان قدر کم یہ پہمی چم حدیثہ قیامت روچا نگری کہ دنیا یا چوتی گناہانی پشیمانی وچ اللہ ہے خوف ترسا آئی چم بے اندازے مکس کے سری عشق جاری بیتا خداوند ذوالجلال جل جلالہ بارگاہ یہ بسیار ارجمند ہے۔ شاعر گوشی سرانے میر میر کے آہستے بولو ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے، اسی منکر و نکیر وقتی کے بر سرینا میت حاضر بن برائشی کا آیا سوال بکنم آج صحیح سوالاں بکنا قبر تو کا آئی وابین گڑا منکر گو نکیرہ گوشی کے اشیا بیل وابین آہستے حبر کن کہ اشیا واب خراب بھی کہ اشیا دنیا یا گریتا گریتا ہم سے تازہ آت قیدہ واب کبتا چھ اللہ خوف اشیا گریتا گو خستے بیتا و تازہ آت کا قبرہ در حال خوابیں اشیا سوال مکان اشی بلی وابین۔ بہرحال رمضان شریف علماء فرمانا کہ مظہر ربنا اللہ ہیں کہ انسان اعتراف کا بے خداوند ذوالجلال جل جلالہ خدائیہ و اطاعت و بندگیہ اللہ ہے شروع کا و آدگ ماہ پدا مظہر ثم استقاموا کہ انسان پدا استقامت نشان بدا و ہمی حالت و تارا بداری پائے بند بھی بے بندگیا و اطاعتا بے ہمی حالتی کے پائے بند بیتا مارا و شمارا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمانے دیگی ایک روشگی ہے روزہ اسلام ہے کہ ما و شما مسلمان وقت روشگیں ہمیشہ چھ گناہان روشگیں یہ روچہ کو ہم سے تمام بھی بلے دیگی ایک روچہ کی ہے کہ آئی تمام نبی آئی چھ بلوغا انسان شروع بھی کہ انسان روچہ گئے چھ گناہا و گناہ آئی روچہ گا پروشی و ای روچہ کے پایان گن غروب خورشید عمر انسانے کہ انسان عمر روچ وقتی کہ غروب کا یعنی فوت کا میری یہ روچک چمودہ تمام بھی رمضان روچک بہرحال تمام بھی عزیزان من بلے اسلام روچک ہستے کہ ما شما دروچ گناہ روچگیں باید یہ روچکا گناہ پدا مپروشیں تھا شیخ میں شما یہ عمر روچ غروب بکا نی گڑا انسان افطار کام۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرمانی کے شب عیدہ کے ان شپیں ہم بسیار مبارک ہیں شفیع فیصلے بھی خداوند ذوالجلال جل جلالہ، یہ زحمت کشان، یہ اشک ریزان، یہ عبادت گزاران، یہ نماز گزاران و روزه داران و پرهیزگاران، ایشان جایزه دن، ایشان جایزه محفوظ نزد خدا. و بانداتگی روچ یوم الجایزه، این شپی لیلت الجایزه. 18 میلیون انسان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید که همی یکین شپ توکا اللہ تعالی ایشان معاف کن. امیدوار خداوند ذوالجلال جل جلاله ما را و شما را جز عفو شدگان و معاف شدگان ماه رمضان قرار بدن و جز آه بدبختان شما مکن که رمضان کیت و رو تمام بی و آه همچنان در گناه مشغول و بار گناه به آیان کوپک سرا سنگینی کن. درود شریف بانه. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و بارک وسلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. یه جهت که تمام زندگی و حیات مستعار لحظات و لمحات اللہ ذوالجلال بخشش و هدیه و تحفه و احسان وظیفه بنده و انسان شکر نعمتهای ربوبی و احسانهای الهیه همواره و بطور مستمر به جای آرگ و ادا کنگیم. از این جهتا که در روند سیر زمان الله پاکا زندگی تها رمضان دیگر عنایت فرمائیں و ای ماه مبارک پر خیر و پر برکتین لحظات تقریبا با پنجشنبه و رمضان آغاز و شروع تا و بروچی هم با جمعه که مروچگین جمعه آخرین و گردگین جمعه ای ماه مبارکه اللہ پاک عنایت فرمائیں. یہ تمام آئیے احسان و لطف و کرم و عنایات کہ بدون آئیے لطف و عنایت انسان ہر پیمینی بھی قوی ترین انسانی بھی صاحب پر امکانی بھی پدا ہم آ ہچ نہیں. بے عنایات حق و خاصان حق مولانا رحمت اللہ علیہ فرمانی حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ کے بدون اللہ پاک لطف و عنایتاں و بدون اللہ تعالی خاصیم بندیانی عنایت و آنی رہنمائی و دعائے خیر ہچ کاری پیش نہ رو. ولی از جہت اشی کہ ما بار در ای فرصت گران قدرہ در ای فرصت بیش بہا و با ارزشا چه قدر توانت بندگی بکنے چه قدر از ای فرصت عظیم و شانا بہرہ ببرے چه قدر شکر ای نعمت رمضان بجا بیارے. و اللہ تعالی جل شان ہوئے نعمت آئی کے بے حد و حساب بر انسان بخصوص و کسی نتواد آنی حق شکر ادا بکا اما ہر کس موظف در حد و تی توان در حد و تی امکان در حد و تی جواز و کوشش تلاش کن. یہ فرصتی کے مخصوصاً برائے طاعت و بندگی برائے اجر و اعمال صالحے چند برابر بوگا برائے مضاعف شدن نیکی ہا مقرر کنگو تبرا انسان آکوتی عمر کوتا ہے کمبودا با ای ماہ و ای پیمی ایام و ساعات و لحظات و شبہ و روزہایا بتوان جبران کنت و تی قافلی اغب ماندیا در ردیف کاروانها و قافلہای امتہای گزشتے کی آنی جماعت بی ایک منزل خوبی ربط رستنی کی آنی سر کنت و برسینی و تا با آیا ہم رکاب قرار بدن چه قدر باری انسانا و ای امت ای وقتی ای افراد توانت در ای مسیر و در ای مسابقه بهره ببرن. الان رمضان مبارک ای آخری روز که بعضی ملکانی تو کا آیان عید گفتا برای من شما هم گزگو تمام بوگی چند ساعت بیشتر پشن گفتا اللہ عالم ای سفیر عظیم الشان الہی ای بازرس بزرگ اللہ جل شانہو چھ بازرسی ہائی بدستیا و با چھ گزارشائی برگردی بے بارگاہ الہی. حضرت قطب زمان استاد و مرشد صدہ ہزاران انسانان خوب حضرت مرزا جان جانان مظہر شہید رحمت اللہ علیہ کسی کے حضرت قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ وتی تفسیر عظیم الشانہ برائے کسب عزت و اجر و ثواب ہمائی نام مبارکہ وتی شیخ و مرشد و مصلح باطنی نامہ نام گزاری کتا تفسیر مظہری وتی مکتوبات بنام کلمات طیبات یعنی واجہ مکتوبات فارسی فرمانی عزیزی تعبیر انتی عزیزی یعنی یکی از دوستان عزیزان رمضان یا در آئی اختتام با چشم معنا و دل رمضان صورت و آئی شخصی زیارت کو دیسی رمضان رو گئی یہ ماہ مبارک رمضان ہے یہ بحث کے ہر عمل یا انسان ہے اگر نیکینی صورت زیبائی در حد وقت ہے حجہ یک شکل صورت پیدا بھی قیامت روچہ نمازا روچگا و زکاتا تمام اعمال صالحہ تلاوت قرآن رمضان و ہمیں پہ اعمال زشتا اعمال بدا ہم صورتہائی دیا گئی حدیث شریف آیاتا صحیح ہیں کہ قیامت روچاک جنتی جنتا روان متمرکزما جہنمی جہنم تا نعوذ باللہ من ذالک امر الہی صادر بھی موتا خود موتا بشکل یک گران دی برے جائے برن پر استیان سر برن یہ موت ہم مورت مرچ گا بہت دیکھ موت ہی نہیں خلود لا موت اے جنتیاں او جہنمیاں بچاری کہ اے مرگ سری گرگ و مرگ ہم کو شک بود دیکھ مرگ کی وجود نداری عظیم بباد ہر جا ہر کسی ہر کجا قرار گبتا برا ای ہما جاگا مخلد و دائمی خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض قرآن فرمانی کے جنتی جنت تھا جہنمی نعوذ باللہ جہنم تھا جاودان ماندگار میں تا آسمان و زمینی ہستے تا کائناتی ہستے بس ادگی آمالہن صورت ہے حقیقت ہے حقائقی ہے در علم عرفان و تصوف مہن چوچ زبان بزرگان عشقو تگو آئی کلامی دیتا چیزی دے گا نظانی اسباقتہ مراحل آخری صوفی و صاحب طریقت نام حقائق لطائف تمام با ابتدائی بعد از آئی مراحل دیگری ہے آخری اسباق آنی نام حقائق ہیں حقیقت الصلاة حقیقت قرآن حقیقت کعبہ و از ای قبیل شان حقیقت ہے روایت یہ تک قیامت روچا کعبہ مشرفہ مانند یک عروسی مانند یک سالون کی یا بانوری بلا تشبیح آئی حشر کنگ بھی مقبولیں قبولیں حاجیاں آئیے دامنا آئیے حجلہ ہر نیمگا امراہاں دست جتگو روان ہمیں دانو حشر حجر اسود بارہ یہ تک قیامت روچ آئیہ زبانی پھر بھی و آئیہ دو چم پھریں و شہادت دا ہر کسی کہ آئیش با ایمانداری و صداقت و اللہ سرا ایمان یارگا آئیش دست پر کتا و بوسیش داتا برا آیانی ایمان شاہد بھی یہ دنیا ہنچو بھی مہار ویل نہیں قرآن مجید فرمانی کہ انسان گمان بارد کے ان یترک سودا انتم مهملوا بنتيجه مفت اي رها كما قبي نبي عليه الصلاه والسلام وقت كبو صدا حجر اسودا اشك جوهرين ان حضره صلى الله عليه وسلم عرس مبارك رہتا سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه پشت سرا عرضی کو يا رسول الله ایک گرے وقت شئے گئے اگر پریشانی یہ گرے وقت من ہم بگرے ہوں ارشاد فرمائیں کہ یہ محبت و عشق گرے ہیں عشق ہم گرے وائنی مردمہ غم ہم مردمہ گرے وائنی بس اچھی زانہ حقائق ہے حضرت مرزا جان جانان رحمہ اللہ فرمانی یک عزیزیا رمضان شخص دی کے روگیں در پایان جستی کو رمضان تو برگشت کتا روگیں اتی معمولیت تمام کتا بارین تو چھ قدر مسلمانا رضایت دارے روگیں چنچو مسلمان تو راضی خوشحال روگیں خدا وجہ نیسی کے رمضان شریفہ جواب دا کہ من چہچ کا راضی نہیں ظاہرات دپ اگر بند تا چہ ورگ ورگا آپ نوشگا ولی زبان بے غیبت ہمیشہ بازتا زبان بے دروغ گوئی بازتا زبان برائے تہمت و بد سخنیہ پچتا گویائی تھا چم برائے نظر بے محل گناہ پچتن چارگتا دستان کار گناہ کو پادام بے سوئی حرام رفتا و تمام وجود کے باید و تا حفظ کتے مسلمانا نہ تنہا ورگ و آپ ورگی بند کتے بلکہ تمام گناہ ترک داتی ہیں نا انجام ہوتا ہے میں از ہیچ کسا راضی نہ ہوں فقط از فلان شخصا کہ مریضی سببا میں توان تیری روچک بیداری میں چمائی راضی ہوں در این حال کہ نہ توان تیری بسبب ضعف مریضی روزہ بھی نگران بوتا فریشان بوتا گریہ و آہ و نالے بوتا کہ یا اللہ چرا من تیر روچک فریضے رعایتا عاجز بوتا و این مراحل یا روچک عوام روچک خواص روچک خواص الخواص روچک کہ فیلسوف بزرگ اسلام شناس عظیم حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ وتی کتابان انتہا مکتوب فرماتے علا اگر در گزشتہ یہ سی روچا چیزی نبوتا یہ آخری ساعتا توری باوتی ندامتا باوتی آہ و نالہ و بکا و فریادا پشیمانیا صاحب کے تحدی کی مقدور گزشتہ پورے ماہ کوتاہیانہ جبران بکنے و با یہ آخری کم تر از نصف روچیا کمنتا با توجہ الاللہ با یہ تمنا و آرزو کہ یا اللہ قبول بفرمائیں اگر تو قبول نہ کنے کجا برو مردم کئی قبول کن تو عفو کریم ہے پمشا حضرت نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم و تی ناز بردارین ناز زنینین ہمسر بزرگ فاضل زنان جہان حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وقت کے سوال کہیں یا رسول اللہ اگر من لیلت القدر احساس کو مثلا یہ شب لیلت القدر ہے چھ دعا یہ بیشتر بکنوں حضرت چھ تعلیم فرمائیں کہ یہ دعا ہے کہاں عائشہ یہ دعا ہے کہاں اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی پروردگارہ تو بخشائندہ و عفو کنندہ گزشت کنو کیے چمن گزشت فرمائے میں گناہ وائی بحال انسانی کے زندگی پیچ و خمہائی مختلف نه الله نعمت آیا متنبه بکن احسان و نه الله پاک گاهی گاهی کلو این جزئی گرفتی که متنبه بی آیا متنبه نکن نه نعمت نه نقمت نه صباح نه بیگاه نه نیم روز نه جمعه هفته اتها نه لیلة القدر نه شب براعت نیم شعبان نه شبها و ایام و نه رمضان نه آمد رمضان نه اختتام رمضان و رأی مردم کدی متنبه و بیدار بی تائب بی. اما مبارک با کسانی که همین ظواهر شریعت آیا مراعات کو در مقابل روزه خاران آیا از صبح تا غروب این روزهای بلند تا به حکم پروردگار با نیت سیام با روزه گوازی خوشا به حال آیانه که با قیام شبها و تراویح پاسهای از شبها یا تمام شبها با شب بیداری و عشره اخیر رمضان با اعتکاف ها به سر و آیا با تسبیح و تحلیل با بندگی نیایش دعا با خیرات با حسنات و صدقات با ترحم و شفقت به دیگران و ضعفا با مواسات خیر خواهی غمخواری الله تعالی جل شانه قبول بفرمانی کوتاهیانا میں اللہ تعالی معاف فرمانی بزرگان فرمانتا کہ شب عید ہم کسی کے توفیق بھی بیداری و بندگی و عبادت بسیار ارزشمند ہیں نقل کرنے بودتا چه بزرگان چه ائمه مجتہدین بازی کہ یہ پنج شب ارزشمندی شب لیلۃ القدر و بعضی شبهای جمعه یا هم حساب فرمانتا برای عبادتا بعضی فرمانتا که دو شب هر دو تا عید عید سعید فطر عید سعید قربان و شب اولی نوک اولی شب رجب و نیمه شعبان عظیم شبان تا حساب یہ احادیثی کے تقریبا در حد توان بیان گویندیانتا نسبت به ماه مبارک رمضان مخصوصا ای چند جمعه رمضانی تا شما از علماء مبلغین واعظانی بیانا در جمعیان غیر جمعیان تعلیمانی تا اشکتگا اللہ تعالی جل شانه کم مکی علمی که ای توام همراه مقرون با اعمال صالح ببی ای نزدیکا مفید اگر علم فراوان ببی تو بدون عملا آزائه و بی ارزشیں دعا بکنی اللہ تعالی ما طلاب و طلبیانی طلبگی آوتی دربارا قبول بفرمانی و تمام مسلمین در حد وتی دانش و وانشا عمل صالح توفیق عطا بفرمانی انو عزیزان رمضان مبارک به همانند یک مسافری که در یک صحرائی گشتیا بازدیدیا یه جای خیمه لکی کتا و نسبی کتا هنو از این ساعت بعد رمضان شریف و تی خیمه جمع کنگی رنده میخانه که زمین تا جنگ و توکنگ بودتگن تو دارانی که آنی سرائی خیمه لک کنگ بودتا میخانه گوجه گین خیمه آنتی دور کنگین و بتی برگشت زمینه یا فراهم کنگین شایسته این که ما ای عزیزا ای سفیر کبیر الهیا ای بازرس عظیم و شان اللہ ذوالجلالا آخری لحظاتا با آه و بکا و نحیب و ناله و فریاد بروتی کوتاهی و خسور قدر دانیا ایه باید رخصت کنی خدا حافظی کنی وداع بشی چ اللہ پاک بل اٹھیں کہ میں عمر آخری رمضان ہی مکان رمضان ہائے فراوان دگریا مارا نصیب کیا کہ بلکہ یک رمضان ہی نہ دگر رمضان ہی مات بیتوانی جبران کن ما چوتی بی حالی و سرمستیا گناہانی بلکہ سار کنین و بہوش بھی آئیں اللہ ذوالجلال کرم خالصانہ بدون استحقاق ہمیشہ اللہ پاک کرم مفت و یہ لطف و احسان ذریعہ یا نہ میں استحقاق شامل حال قرار بگیرا و عیدہ اللہ تعالی براوتی نبی کریم علیہ السلام و سلام امتیاں عید سعید بکن ہم آپ امی کہ میں عزیز و دوستی چما جدائی بی بنحوی موقتان یا معبد با مرگا چقدر میں چم اشک بار بان شاعر فرمانی کے دع البکاء علی الاطلال والداری و ذکر من بان من خل و من جاری وزر الدموع نحیبا وابك من اسف الا فراق ليال ذات انوار مسلمان دوست احباب دنیوی جدائیا مگر گریا مکا اگر تی چمانا اشکی ہا حدیث آتا کہ اشک باری چم اللہ دوست ہیں رقاق القلوب انسان ہائے رقیق القلب نرم دل اللہ پاک محبوب دو قطرہ حدیث ہے دو ٹرمپ دو قطرہ اللہ پاک سکھ دوستے ہیں یکی قطرہ خون انسان مجاہدی کے در راہ رضائے اللہ آئیتی خون ریچی بشہادت رو و دیگه قطرهی همه انسانیه که شبانی پاسا و تی نرمین بستر ویل که وزوی گری در تاریکی رو به قبله گشتی الله اکبر الله عظمتا الله بزرگیا الله بی نیازیا ای لطف کرما با وجود و تی نافرمانیا یاد کفی ای چم اشک بارما اللہ تعالی فرشتان دیما ای دو قطره تعریف کا ای دو انسان مدح و سنائے بجائی علی دعا کنو کا دعا دعا یعنی تہا دعا کنا اللهم اجعل عيني هطالتين بظروف الدمع من خشيتك من قبل ان تكون الدموع دما والادراس جمرا فروردگارا منا دو چشم گریان اشک ریز عطا بفرمائیں کہ چتئی خوف و خشیتا اشک باری بکنا اشک بری چمنی چمما قبل از آروچی کے قبر تا انسان وجود پوسی تو سڑی تو گہی تو گوشت و بدن و پوست و تمام گندے موجود و بدبودار با و آئیے بدن تو کہ اشک ہمچی با الدموع دمن اشکهای چشما به شکل خون تغییر کنه انسان که میری تو قبر تا پیو سگالا گیری سگالا گیری و قبل از شی که ای دندانا مخصوصا حاشا دندانانی اشان جمر اشکر و اخگر ببن قبر تو الله اکبر چقدر روز سختی در پیشی اگر الله پاک فضل کرم آسان مکا سکرات موتا قبرا برزخا حالتا قیامتا گرا وای وای نا یا انسان دکھے بداد رسید بعد انسان بوتی یہ بزدگی و بیچارگی آہ نالا بکن خیر چون وقت از تمام ہم تمام تر بوتا میں ہوتی ارازہ بہمی چند کلمہ تذکرہ یاد آوریا تمام کنو اللہ تعالی جل شانہ بہت ہی لطف و احسان خاصا بتفعل وتی اسماء حسنا بہت ہی اسم اعظم اسماء مقدسہ و اسم اعظم تفعلا بہت ہی فضل و بخشش و کرما بہت ہی صالحین بندہ و انبیاء مرسلین مقدساتی اللہ تعالی دربارہ آیان عزیزاں با عظمتاں و قرآن پاک و کتاب های آسمانیه تو فعل اللہ تعالی رمضان از همه من شما قبول بفرمانی، اللہ تعالی میں کوتاہی و خطا و گناہانا عفو بفرمانی، اللہ تعالی عالم اسلام سرا لطف و کرم بفرمانی، اللہ تعالی صفحہ ورقہ میں اعمال زشت محب کن میں گناہانا معاف کن و آیا پاک و صاف و سفیل کن دلانا اللہ چه حسد کی نیا پاک سازی بفرمانی، تزکیہ باطن و ظاہر نصیب بفرمانی، بسوی قرآن رجوع کن بے اسلام دامنا در آوی زگا اللہ تعالی نصیب بفرمانی، اللہ عزوجلال بکعوی طفیلا دعانا مستجاب بفرمانی، و یہ رمضانا میں عمرانی آخری رمضان قرار مدام و رمضان های زیادی نصیب بفرمانی. درود شریف آنی اللهم صلی علی محمد و آله و اصحابی اجمعین. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صلی علی محمد و آله و اصحابی اجمعین. در رابطه با عید و نماز عید شاید اگر اطلاعیه یه دوستان مولوی صاحب بعدا برای شما وانی و آنچه که من گوشگی یه که فطر و زه یک برای افراد مستطیع هر کسی که 52 تولا و نیم نقره جند یا اشی هم قیمت من معتقدون طلا اضافه این بی نه ضروری که طلا ادا بیس مسخال بی همی 52 تولا و نیم نقره به اقیده من قیمت آی برای هستیم ولو مثلا فرض کنم 5 مسقالا 10 مسقالا و چه آی ضروریات زائده و چه آی خوراکا پوشاکا فرزندانیگا لوگی هستیم منزیل هستیم زندگی وسائل ضروری هستن فطر و زیده یک آی واجبه. سوال کنن گاهی گوشی سوال بود که یکی مریضی قند بود تا نتوان تگی روچک بداری پتروزه بدن، این شرین سودا همیشه اینه که روچکی نداشته نو فطروزه هم بدن. فطروزه جدای عبادتی، تراویح جدای عبادتی، روچک جدای عبادتی، هر عبادتی جاها جدا هست. اگر کسی از تمرد و سرکشی حتی روچک نبود تا ولی یا برا آیه دل الله بی موتی دور دا وشی روچک نبود تا فطروزه باره بده یا مده همیشه هم باید فطروزه بده، اما از سر فضولی و تمرد و سرکشی روچگی نداشته فطروزا سر واجب نیست. فطروزا مثل دهیاک بیستیاک زکات ایشان واجبین چیزی جدایی نیست. حتی کسی اگر 10 سال قبل نداتا چوتی فضولیا چوتی گمراهیا چه نزانه که مسئله درست هر سال یک به همه حسابا یا احتیاطا برگی سال حساب کن تو بیدن تشم رساکی نمعاف نبجو توبه یہ حقوق مالی ہے یکی زکات ندا اللہ من توبہ ہے یہ توبہ ہے مسخرہ ہے. اللہ تعالی دنتانان خرد کن یہ دعا کنو کہ زبان اگر گنگ بکن گنگ کی کن چه دعائی شی تمسخری با اللہ پاکا بدن تو کوتاہی کزا کنگے دیر کنگے توبہ بکن فطر و زی دیگے وقت قبل از در کے پاک بین نماز عیدیں شان بعدیں قبل از شیگر صبح رہا دکی بھی برای نماز عیدہ ہمیشہ پا سرا کان دیا گا لوٹن تو ان برگی سالہ واجہانی تصمیم بلوچستان منطقہ گوشی فقیر ہیں ما ہمیشہ گوشی کہ یہ فقیرانی سر واجب نہیں سیرنانی سر واجب ہیں واجہ مہربانی کہنا ہے لوک لوک کا گران کتا چہ ہزار تمنا شروع کتا ہے ہمیں 4000 رستا آشیران گوشی 40000 تھی جو کتا ای شافعی بزرگان ای بنادر ایگان 40000 50000 یا نفری پتروزی 4000 تمو مردم دور دن چی جیوا کپی افسوس ہم نوا 4000 تمو نفری پتروزی ہیں. اللہ تعالی جل شانو پتروزی دے گئے توفیقہ بدا. اللہ یک پیشنہاد ہی چون جمعہ گزشتہ نماز عید شروع اعلان بودتا گا 9:00 خود مولی عبدالقادر کی اعلانی کتا یادداشت داتگی کہ بعضی دوستان تماس گرتا ہے نماز گزارا ہوں ہوا گوشن گھر میں واقعین ہم کے چابار صباحاں مخصوصاً کم کی قبل صبح نمازا کم کی بعد از نمازا یہ منی تقریباً 40 سال و بیشتر تجربہ ہے کہ گرمی وقت ہے کہ ہمیشہ یک لحظے ہمیں عصر بعد گا وقت اکثر و بیشتر ہچ گوات میں یہ واجہ پیشنہاد داتا پیشنہاد می گردہ در صورت ایک سلامی دانید منی سلاح شمعی سلاح ہیں نماز ادرا کمی زودتر یعنی 7:30 یا حد اکثر 8:30 اقامہ نمائید شما چی بشید؟ 8 شهر شما درور موافقی؟ هر کم موافقین دست برد کن الحمدللہ انشاءاللہ 8:30 رفت 8:30 شما زانی من هر بوتی کار تا جدی بون چی کنت همه وقت سر عمل کنو یک نپری اگر پشکا و تا ملامت کن 8:30 شروع نماز عید فطر فردا صبح انشاءاللہ زندگ بود اما وحدی نوشته گتش که شروع مراسم 6:30 طبق پارگی این سالا من گوشت گردن 6:30 اعلام بود نه آدی 6 تو وصل اعلام کتا من گوشت 6:30 شروع کنی قرآن مجیدی وانک بی مردم صدا بلند گوه بشکنا شروع کم کم جمع بمن حالا هر چی و تا هنون نماز 8 شروع بی انشاءاللہ اشکو تو درستا وعد وعدی مردم نشکن هر کسی وابه هم بوشید جبری ایران شهر من مسجد سباب الله گار مکه اعتکاف نیتی جوانی زمانه قبل از شیخ چابهار بیام یک ملنگ پاکستانی هندوستانی تمام مسجد مهمانه ایشی رب بازار رو بزن روزوی رب بازار تر یه وادی همین چادر بسته من چادر چیرا شو پاکتی یا ایشی بزن دست داتا یارتگی پاکت شهر نوشته که ایران شهر ما یک ادعی نوشتم ما روچین تاتری زانی شما نا می صحبتی گرا یک کرتبی کنا سرگرمی تاتری باسکو پی پچ کنی بل ما نزانی باری شی بازار رواج پیدا کن مردم استقبال کنا نکنا ای ده نپر نام یوشتا شما وطی ویت خانواده نام ادا بنویسی که شما لوٹو که گرا ما عدی کنی من فکر کو یا اللہ من ادا ای کوچکا مسید تنشتگو ہاں بعدم بلوچانو گوشی مولا چکار سیاست ہے مولا مسیت گوشی بنندی اللہ اللہ بکنا سیاسی حبران تو کہی ہے گروت اللہ توارین ما ہم کوچو کا مسیت ہے نشتگی ہمی کاغذ ہمو دا ہم چادر چیرا یا کی پتری ہمی دا ہمیں ملنگ داتا یار تک اتما اسی ہے گئی من کسی وان مگا یا اللہ ای منی مسئولیت ہے من گا ان شبی اسی قراب خبر مکنو گروت قیامت 100% من جوس کنے وہاں شپا منبر سرانش تو مسجد جامع ایران شهر هر چی من توانی هستا من خدای لعنت و پت و عذاب کسی کشی امضا بکن چو بی خدای قهر دعوت دا بود این چو واز گوش بو منبر آتی ارکاب تو یک واجهی گوشتا تا وجه تو چی گوا امضایی کنی کاغذ گوا همی کارتا یا اللہ بابا تو چه زبانی مردمه هنو پمشا من گوشو شما اشکو فهمتو که انشاءاللہ 7:30 باند سبا نماز عید ہے انشاءاللہ که یا گوشتایی رک بھی شما یا تکبیر اللہ اکبر گوشا گی اشکو تا گونا یا لام بودا پی سرا رندا فلانی تو عید نماز رسد ہے نم ما تا جانی شوشت ما دراتی مردم پیدا گتا پرچی بابا باندا نیم ساعت بابا پی سرا پادا جانا شد لباسا مٹ کان شلوار نی پک کان چیا بر ہوتی سای چار دانا کے ناک اڈک نایا بر و فت روزے نیل آتا کہ بدہ ہمیں رہا واوتا بجہ برسیں انشاءاللہ اللہ توفیق بدا قبول بفرمانی ای نماز و اللہ تعالی جل شان ہوئے ای نعمت قدردانی بھی نماز وانک بھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر اطلاعیے کے واسطے ہفتہ کا ہم قرات بھی بے شرط تھا کہ نماز عید فطر محل عیدگاہ واقع در خیابان حافظ شرقی و شہید باہنر برگزار بھی. شروع مراسم ساعت شش و ربع. نماز و خطبہ ہم چونکہ حضرت استاد فرمان ساعت ہشتا انشاءاللہ بے موقع زودتر تشریف پیارے کتا نماز پشمہ کے پہ کسانی کے ماشین سواری شا وانت شا وسائط نقلیے ہا در رفت و آمدہ وطی کا بے عیدگاہ عیدگے نماز گزاراں کے پیادے گا ہمکاری بکنن تو سواری بکنن باغدوا جو بے ہوائے گھر میں بے رہنمائی جوانان ستاد انتظامات در پارک وسائط نقلیے ماشین و موتراں ہمکاری بکنن تا نازم برگزار بھی و ہم چنین عزیزان توجہ کرنا ہن چونکہ عیدگاہ محوطہ داخل با صفانی تہا بنندہ بعض عزیز ہستے دیوارہ نکر رہا اوشتا کہ اسی باعث بھی کہ نظم لازم حاصل میں ہن چونکہ داخل میں صفان بگندہ صفانی تہا بنندہ و ہم چنین بے دستورات و رہنمائی ہائے نیروہائے بسیج و رہنمائی رانندگی و انتظامی کے در ایجاد نبض امنیت بہت زحمت کشاں ہمکاری کریں انشاءاللہ شان کو ہم ہمکاری بکنے اللہ تعالیٰ شمیں عیدہ سعید بکن. یار جان آخوند نظری عالم ربانی و مدیر مدرسے علوم دینی ترکمن سہرہ یاداشت رہتے کہ ابتدا ہمیں ماہ دار فانی ودا گشتہ درخواست دعائے مغفرت اکتا اللہ تبارک تعالیٰ یہ عالمہ و تمام اموات اقدر یہ ماہ از دنیا رفتگان اللہ مغفرت بفرمائیں. السلام علیکم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى، الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه إجالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخفف عن قائلها أثقالا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أقسم الله في كتابه بحياته وآلا فقال عز من قائل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهمم العظيمة والرتب الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد صلاة توازن السماوات والأرضين وما في علمك عدد جواهر أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والأخوات، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعلموا أن هذا شهر رمضان قد انصرمت أيامه وقزت مسافرته، فاذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا وسلموا على نبيه الكريم تسليما كثيرا وصلاة عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعبدوا ربكم كما تستطيعون حسب طاعتكم، واذكروه آناء الليل وأطراف النهار، واتلوا كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. واتبعوا سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، رحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، مالك بر، الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك. عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا منهم ذي الأسل الأريق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة وأولهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الإمام الأواب زينة المنبر وشهيد المحراب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى صاحب الحياء والعرفان جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين الشهيدين السعيدين الكوكبين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين وأبطل قيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ودنيانا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه، وأشغله عنا بنفسه وماله وولده يا قوي يا عزيز. اللهم قلب تدبير أعدائنا وقرر تدميرهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واهد أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم اختم علينا شهر رمضان برحمتك ورضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، واجعلنا ممن ينادى في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أعد علينا شهر رمضان، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن ينادى في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ألب بين قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين. اللهم وحد كرمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر جنود الموحدين أينما كانوا ومن كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.

محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عذاب جهنم أعوذ بك من عذاب القبر سيح الدجال أعوذ بك من فتنة الناس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. پروردگار آئی حاضری قبول بفرمائیں، گناہانہ عفو بفرمائیں. اے اللہ رمضان مبارک یہ ناقصین روچگو سیام و قیامانہ بوت فضل کرما شرف قبول عطا بفرمائیں. اے اللہ رمضان مبارک خاتمہ بخیر بفرمائیں، میں تمام عاقبت امور ختم بخیر بفرمائیں. اے اللہ وتی حمد و ثنائی کے چمے ناقصین زبانہ در حتق شرف قبول عطا بفرمائیں. صلاۃ السلام باران و ابر بہاریہ ملیارد ہا ملیارد تعدادہ وتی پاکی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام روح مبارک و روان مبارکہ و آئی اہل بیت و اصحاب انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین دربارہ سرکن و برسین. اے اللہ وتی محبت صادقہ وتی نبی پاک علیہ السلام و صحابہ و اہل بیت محبت صحیحہ. اے اللہ صالحین محبت مارا عطا بفرمائیں. اے اللہ میں سی نیانا آئینہ با صفائی ہم دیگر قرار بدے، محبت صادقہ نسبت بے مسلمین عطا بفرمائیں، امن و امان نعمتا مارا نصیب بفرمائیں، چہ شر و بلا و فتن و محن زمین و آسمانی بلیات مارا محفوظ بدار، میں مشکلانا حل کا رزق فراخ و حلال بدے. اے اللہ چہ حراما دور بدار. اے اللہ شراب و بدکاری و پحشا و گناہ و معصیتا اے اللہ چما دور دار و مارا چنان دور بدار. اے اللہ تمام منکرات افعال بد و زشت و ناروایا و اے اللہ مخدرات و مست کنندہ و تخدیر کنندہ نشہ آورین چیزانا اے اللہ چمے محیط جامعہ میں جنین و مردین و پیر و جوانے نزدیکہ شانہ ترد بکن و دور دور بدے. اے اللہ میں سینیانی کینیانا بجائے کینیا محبت صادقہ بکا مسلمانانی. اے اللہ مارا در نندگ و پادایگ و حرکات و سکنات نقل و انتقالات نعمت امنیت و سلامت و عافیت عطا بفرمائیں. اے اللہ مارا چ تمام آفات حفاظت بفرمائیں، حجاج و معتمرین غازیان وتی راہا اے اللہ مسافران در بر و بحر و فضاء و جو اے اللہ امن و امان و سلامتی عطا بفرمائیں. حرمین شریفین شانہ چند برابر در ہر ساعت و لحظہ بالا ببر، آنی زیارتہ بارہا بار مارا نصیب کا، بیت المقدس و مسجد الاقصی آزادی و آئی زیارت مارا نصیب فرمائیں. اے اللہ اسلام و دنیا تو کا سر بلند کا. اے اللہ اسلام و توحید و قرآن و سنت بیرقا در نشیب و فراز روی زمین بے احتزاز در بیار. اے اللہ کفر و استکبار ظلم و ستم و بدعات و فسق و فجور ظلم بے رکھانی کے لکن اگر تک آنا بے زمین بے جن و سرنگون بے فرمائیں. اے اللہ مہر و صفا اخوت و برادری جذبات و دوستی و محبت حق شناسی ہمسایہ و پدر و مادر و بزرگتر عزوتا و آیانا نسبت بمار رحم و شفقت عطا بے فرمائیں. اے اللہ و تی رضا و تی رحمت و تی مہربانی شامل حال ما تمام مسلمین عالم قرار بدے. مارا چ بیماریاں ظاہری باطنی کوچک و بزرگ تمام امراض کے میں وجودہ شفا بدے. اے اللہ تمام بیمارانہ شفا کامل عطا بفرمائیں. اے اللہ مخصوصاً آپ مریضانی کے تقاضائے دعا شکتہ ازما آن صحت و عافیت و تمام مریضانہ نصیب کا عالم اسلام تو کا. اے اللہ و میں مملکت و یہ شہر تو کا، اے استانہ امنیت کامل بیار، امنیت فراخ و گستردہ بیار، مسئولین امیرہ توفیق سبک دوش شدن چوتی مسئولیت ها حسن خوبی عطا بفرمائیں. اے اللہ ظالمان دستا چمے جان مار و مسلمین دنیا آبروا کو تا کا، پروردگارا بھی اولادان اولاد صالح نصیب کا، ماں و صاحب اولادانی اولادان صالح کا، مشکلان آسان کا، تنگ دستیانہ بفراخی رزق مبدل بفرمائیں، بیکاریانہ باشتغال حلال مبدل بفرمائیں. اے اللہ مسئولیتانہ مارا بخوبی وتی خانوادگی جن و مرد حقوقا، اے اللہ بخوبی چوکانی اولاد حقوقا کوچکانہ نسبت بزرگ ترا احترام توفیق عطا بفرمائیں. اے اللہ زندانیانہ چ زندانہ آزادی عطا بفرمائیں، مسئولین قلوبا پر از رافت و رحمت و مہربانی قرار بدے. اے اللہ کسانی کے تازہ بانی خیشاوند و فرزند و کسانی مرگ آنی سینیا داغدار، اے اللہ آب زلال صبر و سکونتا سکون آنی قلبان سرا نازل بفرمائیں. اے اللہ اتی باران ہائی رحمتا میں خشکین سرزمینان و دشت و بیابان کور رودخانہ یعنی تا، اے اللہ رحم دے میں وادیانا کورانا رودخانہ یعنی چا آب زلال رحمتا پر بفرمائیں. اے اللہ اتی معنوی رحمتانا میں وجودانی سرا میں قلبانی سرا نازل بفرمائیں، میں نفسانا تزکیہ بکا پاک سازی بکا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. پروردگارا معرفت و شریعت و سنت و قرآن پیروی نصیب فرمائیں. اے اللہ ای مسجدہ تمام مساجدہ ہم چنانکہ مروچی جو جمعیتا مملو قرار داتا گا تو ماہ رمضانہ، اے اللہ ہموارا ای مسجد و تمام مساجدہ از جمعیتہ زاکر نماز گزار قرآن وانو کو تلاوت کنو کو متکفا مملو قرار بدے. اے اللہ ای مسجد تو سے آیا در شمال و در شرقا برائے ما مجسر بفرمائیں، اہل زمینہ زمینان برائی کارا واگزار کنگے توفیق بدے. اے اللہ مسلمین باوت اعمال حلالا در ای امرا مسجد کار و تو سے شروع، اے اللہ مارا نصرت کا و آیانا حمد کنگے کمک کنگے توفیق عطا بفرمائیں. اے اللہ روزہ دارانی روزیانا نماز گزارانی نمازانا متکفانی اتکافانا، اے اللہ خیرات کنوکانی خیرات و حسنات و افطاری دیگانا صدقات فطریاں اعمال صالحہ و دربارہ شرف قبول عطا بفرمائیں. میں تمام عواقب امورہ بخیر بفرمائیں، اسلام سرفراز بفرمائیں. میں پدر و مادر و حق داران اے اللہ ان قبران روشنا منور بفرمائیں. میں ذوی ارحام ذوی قرابت و ذوی حقوقا اہل احسان اہل مودت اے اللہ کو مرتگن قبران روشنا کا ان درجات بلند بکا، زندگی حق دارانی میں اہل احسان و میں دوست و رفقا میں ہم صاحب و میں فرزندان میں تمام مقتدی و دوست دارو کا اہل انتظار اہل جامعہ و اہل شہر و اہل روستایانہ اہل ملک و مملکتا، اے اللہ درستا مارانا صحت و سلامت تندرستی عافیت توفیق در امور دین خیر دین و دنیا عطا بفرمائیں. اللهم اجعل خیر اعمارنا اواخره و خیر اعمالنا خواتیمه و خیر ایامنا یوم نلقاك فيه یا ولی الاسلام و اهلی ثبتنا حتى نلقاك نسألك غنانا و غنا مولانا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ رمضان بخیر عافیت و عید عید سعید کنو رمضان بخیر بآف آخر برسیں و مارا اتی آمار کوتا ہے، اے اللہ جبران توفیق عطا بکا یہ رمضان ہمیں عمران آخری رمضان قرار ملے، رمضان ہائے عدیدہ کثیرہ در عوام آتی ہمارا نصیب فرمائیں. اے اللہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ معاہد اسلامیہ آبادی و رونق و وسعت بیشتر روز افزون عطا بفرمائیں. اے مدرس جامعۃ الحرمین و ای وابستہ مدارسہ مکاتب قرآنیہ و ای مدرسین طلابا و ای مدرسات مدرس خدیجۃ الکبریٰ، اے اللہ ترقی روز افزون عطا بفرمائیں. با آمدن شوال مدارس افتتاح بھی اے اللہ سال افتتاحانہ بخیر ان اختتامہ بخیر و مارا جز خدمت گزاران واقعی قرار بدے. وصل اللہم وسلم وبارک علی نبیک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا برحمتک یا ارحم. mesela alınan şimdi daha istedirse bu nasıl bir şey hiç karakter işlemi